Օրհնեցեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի։ Տեր Հայր, Մարիամ Աստվածածինը 3 տարեկան էր, երբ որ նրա բավականին առաջացած տարիք ունեցող ծնողներ ունեցան Մարիամին եւ ընծայեցին տաճարին, եւ այդ օրինակ Մարիամը երբ որ ունեցավ Միածին Որդուն, նա նույնպես Քրիստոսին բերեց տաճար եւ ընծայեց տաճարին։ Այդ ավանդույթը, բարեպաշտական սովորությունը այս օրերին կարծես թե վերակենդանանում է մեր շատ ու շատ ծնողներ իրենց զավակներին եւ Աննայի ու Հովակիմի օրինակով եւ հենց Տիրամոր Վեհամոր, այո, դրանց օրինակով իրենց զավակներին բերում են։ Այս եկեղեցում ընդունված է այդ կարգը։ Վայ, անկեղծ պետք է լինեմ, իրականության մեջ այդպեսի երևի շաբաթը մի 2-3 արարողություն մեն ունենում ենք ընծայման արարողությանը, որ հենց լրանում է ժամը, բերում են 45-ից հետո, հենց բերում են եկեղեցի ընծայելու 2 օր առաջ, հենց 45-ի երեխան մկրտվեց հենց եկեղեցում։ Ունենք շատ օրինակներ, ունենք թե հարակարի սուրբարություն, թե աստվածածին եկեղեցիներում արդեն վերականգնվելը եւ թե մկրտության, թե ընծայման այդ արարողությունները, ասեմ, որ նաեւ կա հիմա նշանօրդնություն։ Այո, նախկինում կար հալավորնեքի արարողություն, հիմա վերականգնվել է արդյոք, միչեմ նշանդրեքը։ Այո, հալավորնության արարողությունը կա, որ մտնում են զույգերը եկեղեցի, շատ երիտասարդներ ենք տեսնում նման հարցերը, որ մոտենում են մեզ, մեծ ուրախություն ենք ապրում, որ զարթնել է արդեն մեր ժողովրդի մեջ։ Մեր երիտասարդները կարծես թե նախանձախնդրորեն գալիս են դեպի եկեղեցի։ Իմիջայլոց հյուրերից հետ, երբ որ դրսից հյուրեր երբ ունենում ենք, երբ խոսում ներկայացնում եմ ես մեկ-մեկ, որ հարցը մեն եկեղեցին գալիս են, ասում եմ, մեր եկեղեցու հիմնական հաճախորդները երիտասարդներ են, ասում եմ, մի տարբերություն ձեր եկեղեցիների, նկատի ունեմ, դրսի եկեղեցիները զարմանք են ապրում, ինչպես երիտասարդները եկեղեցի, ասում եմ, որովհետև մեր եկեղեցին երիտասարդներին շատ օգնեց, ասեմ, որ նաև եկեղեցու պատմության առարկա, որը բավականին կարևոր առարկա է եւ այսօր կանգնած է վտանգի առջև այդ առարկա։ Դա մեծ ձեռքբերում էր, որ մենք ունենք եւ Քավլիցի չեմ ուզենա, որ դուրս մղվի այդ առարկան մեր կրթական համակարգից, անկախ, քանի որ այսօր շատ են կրոնական կազմակերպությունները, լավ կլինի, որ մեր եկեղեցին որպես պետական առարկա մնա կրթարանում եւ մեր երեխան ի վերջո ծանոթանա, որովհետեւ այսօր եթե մենք եկեղեցու պատմությունը հանենք մեր ժողովրդի պատմությունից, այնտեղ շատ քիչ բան ունենալու։ Իմիջայլոց խնդիրը դրված է ոչ թե եկեղեցու պատմություն առարկան հանել, այլ տեղավորել հայոց պատմություն առարկայի դասաժամերին, ներառել այդ դասաժամերին, այսինքն դա չի հանվելու, այլ հայոց պատմություն առարկայի հետ է մատուցվելու, այո, միանշանակ իհարկե հայ եկեղեցու պատմություն առարկան բավականին ձերբերումներ ունեցել է մեր մանկավարժները, մեր երեխաները, դա դաստիարակություն է, դա նույնիսկ մանկապարտեզից պետք է սկսվի այդ դաստիարակությունը, եւ կարծեմ առաջինիս քերթին ընտանիքից սկսենք, ից սկսենք, որովհետև առաջի երեխան հենց ընտանիքում է։ Այո, ընտանիքում պետք է լսի Աստուանունը, գաղափարը, փրկության մասին, իրոք ընտանիքից պետք է դուրս գա, եւ եթե ինքը ընտանիքում չտեսավ այդ ամենը, տարբերություն չկա, գիտեք, ես հոգեվորական եմ, մյուսը եկեղեցու ծառայողը, երեխան էլի գուցե ես բանկի կառավարիչ լինեմ, բայց իմ երեխային ազգային եկեղեցի, ասեմ, որ դրոցում դասավանդվող այդ առարկան իր բարի պատուհանները որտեղ է նաեւ տեսանելի դարձնում։ Շատ երիտասարդներ, ովքեր գալիս են, արդեն հասունանում են եւ պատրաստ են ամուսնության, նրանք գալիս են մկրտվելու, որպեսզի կարողանան պսակը ընդունել իրենց գլխին, եւ քանի որ այդ երիտասարդները պետք է նաեւ ծնողների հետ գան եկեղեցի, այսինքն այդ արարողությանը մասնակցող ծնողը նույնպես պետք է մկրտված լինի, ու շատ երիտասարդներ, դուք գիտեք, ծնողների հետ են գալիս, ծնողները նույնպես մկրտվում են ամուսնությունից առաջ իրենց զավակների, որպեսզի այո, պատրաստ լինեն, այսինքն դա նաև հայ եկեղեցու պատմություն առարկա։ հետագայի բարի պատողներն է, որ երիտասարդները սովորելով դպրոցում, դաստիարակվելով իրասնողներին ձեռքը բռնած բերում են եկեղեցին։ Նրանց բերում են։ Նման շատ դեպքեր մեր եկեղեցիներում իրականանում է, որ նույնպես ծնողների ձեռքը բռնած։ Այո, այդտեղ է, որ հոգևոր քրիստոնեական դաստիարակության պատողները երևում են, եւ դա շատ հրաշալի, շատ ողջունելի մի երևույթ է։ Տեր Հայր, ես միշտ հայմատություն եմ անցկացնում հայ մայրերի եւ Աստվածածնի միջև։ Եթե Աստվածածինը պատրաստ էր միացին որդու մահը տեսնել փրկության համար աշխարհի իր բոլոր զավակների, հայ մայրերը նույնպես պատրաստ են իրենց որդիներին տալ զոհվելու հայրենիքի համար։ Այսինքն այս մեծությունը հայ կնոջ մեջ, ես միշտ մտածում եմ, արդյոք բոլոր մայրերը, բոլոր ազգերի մայրերը ունեն այն պատրաստակամությունը հայրենիքի համար, հայրենիքի զոհասեղանին դնելու որդուն, ինչպես Աստվածածինը Քրիստոսին պատրաստ էր զոհաբերելու, զոհվելու այդ փաստին, այդ հանգամանքին, որպեսզի աշխարհը փրկվեր դրանով, այսինքն փրկագնվեր իր միածին որդու արյամբ։ Համեմատությունը անելը շատ ճիշտ է, համեմատել մեր մայրերին Աստվածամոր հետ, այո, պատրաստական լինելու իրենց աչքերի առջև չարչարանքը տեսնելու իրենց որդուների եւ պատրաստակամությունը, բայց ասեմ ձեզ, մեր ավանդություններից մեկն այն է, որ մենք 18 տարեկանից չենք թողնում մեր երեխաներին ինքնակամ ապրելու, կամ 16 տարեկանից մենք ծնող կամ մայր կամ հայր այդ մոտեցումը մենք մեր երեխաներին միջև մեր կյանքի վերջ ենք պատրաստակամ լինում մեր կյանքը անգամ նվիրելու, որտեվ երբ դառնում ես մայր, երբ դառնում ես ծնող, ապա դու հանձնես առնում ամենավերջին արյունդ կաթիլը կյանքի հնարավորությունը նվիրելու քո որդուն, անգամ պատրաստ ես այդ մարտի ժամանակ այդ գնդակը դու վերցնելու, բայց որդիդ վերադառնատուն։ Այո, պատրաստական լինել, դա խոսում է գիտակցության մարդու հավատքի մասին։ Գիտեք, ընդհանուր ես վերցնեմ, որ լինում են դեպքեր, երբ շատ ենք մասնակցում մենք այդպիսի տարբեր արարողություններին, գիտակցում ունենալ, երբ ես Երևան քաղաքում ղեկավարության միտեղ եւ բնականան մտանք, որպեսզի արարողությունը իրականացնենք, երբ տեսա այդ մայրիկին տարիք առած մայրտիկին էր սև գլխաշորով նստած, լաց չէր լինում, եւ ճանապարհին ինձ ներկայացրեցին, որ այդ կինը երրորդ որդին է կորցնում, այն էլ եկեղեցու ճանապարհին, այս մի որդին դեռ 40-ը չլրացած։ Ես երբ սկնոջ տեսնես, կարող խելագարված լինի արդեն։ Ոչ մի տեսակարծում չտեսա իր աչքերից, ոչ թե չտեսա նրան, որ արդեն նա ինչ-որտեղ նաև մտածում է սառած կլինի, կլացելը եւ այլն։ Չէ, իր աչքերին կար ուրախություն։ Ասացի, ինչպես է գսում, շատ լավ։ Ու ես տեսա այդ կնոջ հավատքը, ուրեմն աստուններն զինվորներ պետք։ Եվ ես մտածեցի, որ դա օրինակն է մեր հայ մայրերի, որ իրենք պատրաստ են իրենց վերջին որդուն նվիրելու, թե աստծո համար, թե հայրենիքի։ Այո, այդպես ես իմ աչքերի առջև կարծես Աստվածամայրներ նստած, որ տեսնում եմ, թե իր ավարտուն ինչպես են տանում, ինչպես կարելի է մարդ չխելագարվի։ Բայց արեք մտածենք, որ այդ պահին Աստված մեր մեջ խոսում է մի բառ ճշմարտությունից, որ նա փրկվեց տիրոջ ձեռքը գնալով, այսինքն հայրենասեր, հայրենիք պաշտպանելու համար, դու պաշտպանում ես քո ընտանիքը, քո եկեղեցին, քո հավատքը, ամբողջ պատմությունը դրանից խոսում։ Միգուցե մենք մտածենք, որ կան անարժան կանայք, ովքեր ստանում են այդ պարգևը, դա էլ այդպես, բայց ընդհանուր եթե վերցնենք, դա աստծոյ շնորներից է, որ բոլորը կարող են ստանալ, որովհետև ստանալը հեշտ է, ամենահեշտ բանը, բայց արդյոք դու կկարողանաս, այնքան ունենք, որ ամուր կանայք որթեգրում են, բայց ավելի շատ լավ մայրեր են դառնում, ծնողներ են դառնում, քան թե իրականության մեջ այն մարդիկ, ովքեր ծննդաբերում են այդ երեխան։ Առանց Աստծո կամքի ոչինչ չկա, եւ դա Աստծո կամքն է, եւ անարժան է կինը, թե ոչ Աստված է նրան զավակ պարգևում, եւ հայտնապես դրա մեջ որևէ խորհուրդ կա, որ պետք է արդարացնել, որ պետք է կարողանալ փոխհատուցել Աստծուն այդ պարգևի համար։ Տեր Հայր, խնդրենք Աստվածածնի բարեխոսությունը մեր բոլոր հայրենակիցների համար։ Նախ նորից խոսքիս առջևից շնորհակալությունը հայտնեցի ձեզ, որ այսպիսի ճանապարհ եք անցնում եւ Աստծո խոսքը ներկայացնում մեր ժողովրդին, թող իրապես Աստծո բարեխոսությունը լինի, հավատքը զորանա, որովհետև հավատքը դա միայն եկեղեցի չէ, հավատքը ընտանիքն է, հավատքը սերը, հավատքը խոնարհությունը, հավատքը զորությունն է ի վերջո։ Հավատքը զորանա մեր ընտանիքներում, թող հայկական ընտանիքներ շատ կառուցվեն, մեր երիտասարդները բալիկները թող ունենան, սահմանափակում թող չլինի, որովհետև ամեն երեխա լույս աշխարհ գալով մենք լավ գիտենք, որ բերում է իր այդ օրտնություն, թող Աստված օրտնի մեր երեխաներին, այո, թող սահմանները խաղաղ լինի։ Օրնեցեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի, շնորհակալություն։ I'm going to go to the next slide.